soki mbula sambo tika lelo na yebisa yo nalembi kobamba kobamba nalembi kobombela bolingo oyo satima na motema ndenge nini nabomela yo nakotuna soki tokokutana elaka na kopeso pesa ngai yelo ata na bankwe tokutana mama nakobela maladi okolinga o soki tokutani te pekisa mpo nazwa bokono wana yaka yaka mama tosangana eli motema na ngai mama soki mbula sambo tika lelo na yebisa yo nalembi kobomba kobomba nalembi kobombela bolingo oyo satima na motema ndenge nini nabomela yo nakotuna soki tokokutana yelaka na kopeso pesa ngai yano ata na bankwe tokutana mama nakomela maladi okolinga o soki tokutani te pekisa mpo nazwa bokono wana yaka yaka mama tosangana eli motema nakolinga okobebisa chance na bozoba eli motema nakolinga oko bebi sa chance na bozoba eli motema na kolinga oko bebi sa chance na bozoba Yeah.